إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نيغي سانت بوروم بي تبارك وتعالى نداخ موي كيغا خامني موي يو مبولم تيامت دي ساكو تي موم ديمبل ko ñaan mu dimbaliñu ci lepp dimbaliñu ci bepp anam di tuup di jéggalu diko ñaan mu jéggal ñu diko ñaan musal ñu ci sunuy mbon bonik bakkan agit sunu ñaawte fi jëf. Di deugal ne képp ku borom bi tabaaraku wa ta'ala gindi amul ku la mëna réeral. Loolu nak ngeeneelam la bu muy defal jaamam. Waaye képp ku borom bi tabaaraku wa ta'ala réeral ci maanduteem amul ku la mëna gindi. Waye ñi ngi sédé deug ci né amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul Allah keneen ku ñu jaamu rek jaamu ga neen la di ci toftal di sédé né Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jaamam la yonantam la desko wara deugal ci lu mu xibaare desko wara top ci lepp lu mu digre lepp lu mu tereñu bayyi waye nak ken warut jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala ludul ci ni ko yonantu bobu jangale mbok julit yi ñi ngi delu ci wat ci tawfiqu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci sunu darsa tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sunu téré bobu di sharh al usul ath-thalatha mu melni sunu bindu tay bi mom moy 155e cours bi manam téméréelu dars bi ak juroom fuk ak juroom mu melni ñi ngi woon ba léegi ci aaya boobu nga xam ni mooy wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada dëgg dëgg jàkkay daal moomeelu yàlla la kon nag jàkkayoo yee ngir jaamu yàlla képp la ngallawaay bu ngeen di jaamu yàlla bu ngeen di ñaan yàlla bu ngeen di xettaliku ci yàlla bu ngeen di dimbandiku ci yàlla bu ngeen di wàkkirlu ci yàlla bu ngeen di jébbalu ci yàlla bu leen ci boole keneen fala tad'u ma'a allahi ahada gisoon nañ ne borom téré bi ma nga doon wax naan ahadan googé nakira la fi siyaqi nahi fa innaha tu'am nakira la boo xam ni dafa dikk ci wax joo xamanteni ni ak tere la bu boobaa day nekk lu général mu ne fa hiya tu'am kullu man du'iya min dunillah dafay généralisé képp wala lépp loo xamanteni ni ñang koy jaamu di ko woo wëlis yàlla. Lu dul yàlla rek da ngay dugg ci ahadan gii. Te ahadan googee sunu borom nee na fala tad'u, bu leen leen di ñaan, bu leen leen di jaamu, bu leen leen di woo, booleek yàlla. Mu ne fala tad'u maa allahi ahada fa dallat hadihi al-aya ala anna al-ibadata la tanfa'u illa ma'a at-tawhid. Mu ne aya wi dafa tegtale ne ndekete ak jaamu du amuk njëriñ ludul mu ànd ak tawhid. Jaamu yàlla bu am njëriñ day tegu ci tawhid, day tegu ci kennal yàlla, day tegu ci sellal, day tegu lan ci nga def ko ñeel borom bi tabaraka wa taala moom dong bañ cee boole keneen. Lim la bëgg a wax mooy amul kenn koo xam ni mbindeef nga ku yeyoo ñu jox ko lenn ci li nga xamante ni mooy jaamu yàlla. Waaw, amul kenn ku ko yeyoo, ndax lan, jaamu yàlla lu ñu réserver la, lu ñu jagleel la ñeel ki nga xam ni mooy borom jaam yi, kooku rek mooy kiñ war a jaamu. Kon jaamu yàlla pour mu jëriñ ka koy def na góor góorlu fexe moom mu nekk koo xam ni dafa làmboo kennal yàlla ci biir ak ci biti, dafa làmboo kennal yàlla ci biir xolam. Maanaam ci biir xolam lépp loo xam ni jaamu yàlla la foofee na fexe ba keneen bum ci am cër ku dul yàlla. Loolu bàyyi ko xel bu baax, bàyyi ko xel bu baax. Maanaam loolu buñ la ko waxee ndax day tekki ni boo amee doom doo bëgg sa doom. Aha kay, mais sa doom danga koy bëggeel, danga koy bëgg mbëggeelu wayjur ak doomam. Loolu mbëggeel bu ordinaire la, mbëggeel bu naturel la, mbëggeel buñ mooñaalee ak doomu aadama la, du mbëggeelu jaamu yàlla. Ndax àndul ak toroxlu, gis nga ko, àndut ak yaakaar, àndut ak jébbalu, àndut ak wommatu. Bu boobaa kon jàppal ni mbëggeel gi nga xam ni dafa ànd ak toroxlu ak yaakaar, wommatu, jébbalu, xettaliku, loolu mbëggeelu jaamu yàlla la. Kenn rek lañ koy defal muy yàlla, mbëggeel googu lañ la wax. Léegoo-léeg mu mel ni da ngay wax nit ki di dégg loo xam ni jubluwoo ko ca wax ja. Moo tax des fois ñuy taxaw di faram fàcce. Waaw, kenn du bëgg kenn ku dul yàlla. Xam nga léegoo-léeg nga dégg waxkatu diina wax loolu, bu ko defee ki xelam soriwul danaan ah, kii de daa mel ni dañuy tere ñu bëgg sunuy soxna, kii de daa mel ni dañuy tere ñu bëgg sunuy doom. Déedéet, bu la nee kenn du bëgg kenn ku dul yàlla, lam ci jublu mooy mbëggeelu jaamu yàlla. Mbëggeelu jaamu yàlla mooy mbëggeel ga ànd ak toroxlu, ànd ak wommatu, ànd ak suufe suufelu, ànd ak jébbalu, ànd ak ragal. Mbëggeel googu kenn rek lañ koy defal muy yàlla. Waaye mbëggeel gu ordinaire gi, mbëggeel gu naturel gi, am sa alal bëgg ko, am sa oto bëgg ko, am sa kër bëgg ko, bëgg say soxna, bëgg say doom, loolu kay mbëggeel gu ordinaire la. Di nga bëgg oto di toroxlul oto bi, déedéet gis nga. Kon xoolal caractéristique mbëggeel gi, c' est très important. Bu ko defee doo jaawale, doo nekk koo xamante ni da ngay riir ci biir njàngale yi, parce que ñu bëri ndey sànn amuñu tawfiqu dégg-dégg bu clair boobu, bu set boobu. Dañuy xaw a am jafe-jafe pour tàqatle loolu. Léeg-léeg sax moo tax ngay fekk ñenn ñi di daanu ci mbëggeelu jaamu yàlla ñu koy jox keneen, parce que duñu mën a différencier mbir yooyee, lu jar a bàyyi xel la. Mu teg ca mu ne wa annaha iza khalataha ash-shirk fa innaha tubtal wa takunu wabalan ala sahibiha. Mu ne xamal ni nag jaamu yàlla du baax ludul mu tegu ci tawxid biir ak biti, waye tamit jaamu yalla jojé bu tej bokalé jaxaso wé day daldi yaqku day daldi yaq bokalé day yaq jaamu yalla day melni rek ki défar soom gis nga ko suukar ko def ci lim ci wara def yépp gis nga ko daldi tibbu kuddub deret soti ca sooma yaqku kenn du ko naan bokalé non lay def boyal sa tal ba mu yanj nga jël bari gono soti ci mu fay lutax parce que bi ak bi anduñu bokalé non lay def bokalé andut ak jaamu yalla donte julit bi dafa ñew di bokalé andut ak jaamu yalla bu dugalé ci jëfëm bokalé jëfëm ay yaq sunu borom ne wala in ashrakta so bokalé la yahbatanna amaluka se jëf yeb day sipéku manam day mab day demoliru gis nga ko day demoliru sey jaamu yalla ñoy mab wala takunanna min al khasirin te da ngay bok ci ñi perte ku perte moy kan ki nga xamanteni ni ma ngay kër kër yi amilatun nasiba di kër kër yi son lol tasla naran hamia ñew ñu nako li nga liggey yon yeb dara baxu ci day melni ñu engager la ben liggey rek nga engager liggey bi di son mu téra la nelaw ay fan fekk li ngay def yeb baxul tegul ci norme yiñ la ko santé nga dik nak indil nit ki ne ko liggey baangi ni bi mu xolé vérifier gis ni yow respecté wo norme yi mu ne la li nga liggey baxul nga ni ko pourtant de bing ma joxé liggey bi ba légui nelawuma ci la nek di kër kër yi aka ma ci sonno dematuma dikatuma ci liggey bi rek la nekkon mu ne la waye nak teggo ko ci norme yiñ waxanté won jaamu yalla sunu borom dako tek ci ay norme norme bi jitu xam nga moy lana moy tawhid jam bi jëf di jaamu boromam tabarak wa taala lamuy jëf dako wara tek ci tawhid bir ak biti lolu moy norme numéro 1 xamna ya ngay laaj norme numéro 2 bi norme numéro 2 bi moy mu deppok li yonante bi jangale gis nga bepp jëf boy jëf di ci sonno bepp xétu jaamu yalla nak mo xam jaamu yalla yi doole la jaamu yalla yi alal la jaamu yalla yi manam xel la jaamu yalla yi xam xam la lu meuna doon te defo ko niko yonante bi jangé niko yonante bi jangalé pertement nga ci jëlé ñaari norme yoyu moy norme yi nga xamni bepp jaamu yalla ci lay reposer wu bu yobo nga bayiko xel bu baax mango bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.